Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Францыў Кон родился в 1953 году в вёсцы Вята на Мёршчыне. Скончил филологичный факультет БДУ. Працавал наставником у Верхнядвинску. У 1980 году переехал в Витебск, где живе по сегодняшний день. Аутор семи книг прозы. У 2001 году в выдавестве «Мастацкая литература» ён выдал свою самую вядомую книгу прозы «Удох». Рецензии. Звычайно, таленавитые письменники заявляют про себе у полный голос одразу с первой книги. Так было с Алесем Розановым, Владимиром Орловым, Олегом Минкиным, Андреем Федоренко, Анатолием Сысом. Первые книжки одразу же были зауважены критиками и читачами, и они принесли им ведомость. Але на тое існуют правилы, каб их порушать. Зусім по-иншему склаўся творчий лёс витебского прозаика Франца Сіўко. Першые яго две книги практично засталіся у теню. Да и сам письменник не лічыць их своей удачей. Перший сборник прозы Сіўко «С чым прыйдзеш» вышел аж на 1991 годе. И только после выхода книги «Удох», якая побачила свет у 2001 годе, письменник одразу был залічены у вышэйшую лігу белорусской литературы. Треба, однако, признать, что слава Франца Сіўко, як, например, и слава борисовского прозаика Юрия Станкевича, контроверсийная. Не все критики однозначно оценивают, бодай, самый вядомый твор Сіўко – «Прыповесть «Удох». Например, критик Павел Абрамович обвинувачивая твор у празмерной национальной радикальности и навод доводит, что «Удох» станет настольной книгой инквизиторов белорусского адраджения, бо яны николи не даруют шматликим ведьмакам и ведьмаркам у обличия чиновников, судьев, ученых, журналистов, педагогов и инших долгие десятигодии ворожбы, а по сутности знищения народа и белорусщины. Конец цитаты. Павел Абрамович змест прыповесці ўспрыняў літаральна. Нібыта гэта твор аб духовным вынішчэнні невялічкай беларускай вёскі жанчынамі, якія належалі да аднаго чужынскага роду і практыкавалі магію. І з гэтага зрабіў выснову, што пісьменнік папросту вырашыў знайсці чарговага вінаватага ў заняпадзе беларушчыны і гэтым разам абвінаваціў чараўніцы вядзьмарак. Але ўжо сам жанр «Удога», якім яго пазначыў пісьменнік, прыпавесць, усё ставіць на сваё месца. Бо калі падобным чынам паспрабаваць тлумачыць прыпавесці, напрыклад, Васіля Быкова або Янкі Сіпакова, дык можна далёка зайсці і там канчаткова згубіцца. «Удох» насамрэч апавядае з дапамогай розных алегорыяў, сімвалаў і фантастычнасці сюжэта, што здараецца з людзьмі, калі яны адракаюцца ад сваіх каранёў і спакон вечнага ўкладу жыцця, асабліва ў невялічкіх патрыархальных мястэчках, бо тады любыя чужынскія звычкі і традыцыі могуць лёгка апанаваць імі і разбурыць гармонію тамтэйшага існавання». Зусім по-іншому оценила творчесть Франца Сіўко критик Ганна Кислицына, якая написала, что «нема сумневу, что книгу можно с полным правом соотнести со стилем магичного реализма, у яким написаны один из самых вядомых твораў Франца Сіўко «Прыповесть «Удох»». Конец цитаты. Твор гэты так сподобался выдаўцам, что у новым сборнику прозы Франца Сіўко «День бубна», які выйшаў у 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы», прыповесць «Удох» была перавыдадзена побач з двумя новымі прыповесцямі віцебскага аўтара.